Tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej. Nadszedł kolejny poniedziałek, 18 kwietnia, a to oznacza, że czas na Tydzień w sieci w Wolnym Radiu Kontestacja. Tę audycję informacyjną o najważniejszych wydarzeniach dotyczących wolności i przedsiębiorczości z ubiegłego tygodnia prowadzi Grzesiek Est Kosiorowski. Od razu zastrzegę, że przez najbliższe dwa tygodnie mogę nie mieć dostępu do internetu, więc bardzo prawdopodobne, że audycji nie będzie, no chyba, że Wiktor wróci i coś nagra. A o czym w tym tygodniu? Będzie trochę o Sejmie, konkretnie o pewnej ustawie inwigilacyjnej nowej, o działalności urzędników, w szczególności o zakończeniu sprawy JTT, o nowej aferze lekowej i o skazywaniu ludzi za złowrogie oscypki. Będzie też miejsce na kilka raportów. Część unijną zdominuje nowy podatek, a właściwie nowe podatki, ale też powiemy o polskich dopłatach do euro i o 80-letnich krowach. Jeśli chodzi o część światową, to odwiedzimy Islandię, Francję, Wielką Brytanię, Rosję, Stany Zjednoczone i Nową Zelandię. Zakończymy raportem o największych długach świata. Nie ma co przedłużać tego gadania, zaczynamy. Synu, chodź na kolację. Parówki stygną. Nie teraz, tato. Słucham kontestacji. W tym tygodniu niestety obradował Sejm. A jak już Sejm obraduje, to czasem niestety coś wymyśli. Tym razem wymyślił i uchwalił nową ustawę, tak zwaną o systemie informacji oświatowej. Jak pisze portal interia.pl, system informacji oświatowej to taka baza danych funkcjonująca już od 5 lat, która gromadzi i przetwarza dane statystyczne o szkołach, placówkach oświatowych, uczniach, słuchaczach, wychowankach i absolwentach. Aczkolwiek również o nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach oświaty. System ten jest podstawą do przyznawania dotacji i subwencji dla samorządów na rzeczone szkoły i placówki. Najważniejszą zmianą będzie odstąpienie od zasady gromadzenia w systemie danych zbiorczych na rzecz gromadzenia danych indywidualnych, przyporządkowanych konkretnym np. uczniom. Poza niewinnymi informacjami typu, czy uczeń ma kartę rowerową, jakiego się uczy języka obcego, do jakiej klasy uczęszcza, system będzie zawierał tak zwane dane wrażliwe, czyli czy uczeń jest pod opieką poradni psychologiczno-pedagogicznej, jakiej pomocy potrzebuje, czy ma dysfunkcje, jakie konkretnie, czy uczy się w szkole specjalnej, może w klasie integracyjnej, a może się uczy języka mniejszości narodowej i wreszcie czy otrzymuje pomoc materialną. Ze względu na to, że te wszystkie dane ze wszystkich szkół będą gromadzone w jednej bazie, łatwa będzie integracja tych danych, w tym sensie, że dane ucznia z podstawówki, z liceum, z gimnazjum będą, że tak powiem, w jednym miejscu. Oczywiście baza danych ma być zabezpieczona. No wiemy, jak te zabezpieczenia działają, dowiedzieliśmy się przy okazji spisu powszechnego w ubiegłym tygodniu. Tym bardziej, że ustawa daje prawo wglądu w ten rejestr nie tylko szkołom i placówkom oświatowym, ale też organom administracji rządowej, ogólnopolskim organizacjom samorządu, regionalnym izbom obrachunkowym i głównemu urzędowi statystycznemu. SLD zgłaszało też wniosek, zgodnie z którym również część związków zawodowych miała do tego systemu uzyskać dostęp. To już totalnie z czapy, nie? Dyskusja nad tym była zażarta, przywoływano nawet argumenty za wolnością i prawem do prywatności obywateli. Ostatecznie przyjęto ustawę niewielką większością, zagłosowało 212 posłów, 207 było przeciw, a 5 wstrzymało się od głosu. Kolejnym pomysłem jest budowanie podobnej bazy danych o studentach. Nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. A my jednak spróbujemy. Słuchacie kontestacji radia, gdzie białe jest białe, a czarne jest czarne. W sądzie apelacyjnym we Wrocławiu we wtorek zakończyła się sprawa spółki MCI przeciwko Skarbowi Państwa. MCI była właścicielem spółki córki JTT Computer, którą błędy organów podatkowych doprowadziły do upadku. Sytuacja była bardzo analogiczna do sprawy znanego biznesmena Romana Kluski. Spółka JTT Computer była jednym z największych polskich dystrybutorów i producentów sprzętu komputerowego. której w wyniku kontroli urzędników skarbowych pozamykano konta, przygotowano na nich nagonkę w gazetach i zamrożono transakcje. W wyniku tego firma upadła, a potem okazało się, że zarzuty Urzędu Skarbowego były kompletnie fikcyjne i wszystkie działania przeprowadzane przez firmę były zgodne z prawem. Zgodnie z wyrokiem sądu apelacyjnego odszkodowanie od Skarbu Państwa ma wynieść prawie 29 milionów złotych plus odsetki w wysokości prawie ponad 17 milionów złotych. Niewykluczone jest jeszcze odwołanie się obu stron do Sądu Najwyższego. Tak czy inaczej, wszystko wskazuje na to, że to nie zainteresowani urzędnicy wyłożą te miliony. A kto? To już wszyscy dobrze wiemy. Spiłowane poczucie wolności? Słuchaj dalej. O przygotowanym w dość dużej tajemnicy wieloletnim planie finansowym państwa na lata 2011-2014 wspominałem już w tych audycjach kilkukrotnie. W zeszłym tygodniu na przykład podałem link do artykułu, w którym znani ekonomiści generalnie zjeżdżali ten plan z góry na dół za absolutne oderwanie od rzeczywistości i zbyt optymistyczne prognozy. Jednak w tym tygodniu do tego wrócę, bo portal money.pl opublikował naprawdę smakowity kąsek, profesjonalną analizę z konkretnymi liczbami tegoż planu. No i z tej analizy parę rzeczy ciekawych wynika. Przeanalizujmy zatem razem z fachowcami najciekawsze liczby z tego planu. Rząd zakłada, że w latach 2010-2014 z roku na rok wpływy z podatków będą systematycznie rosły. Z 222 miliardów w 2010 roku do 300 miliardów w 2014. Najbardziej wzrośnie, uwaga, przychód z podatku CIT, wcale nie z podatku VAT. Wobec roku 2010 rządowa prognoza mówi o wzroście z tego tytułu o ponad 90% w 2014. Jak oblicza profesor Krzysztof Rybiński, w tym celu zyskowność polskich firm musiałaby rosnąć o około 25% rocznie, co nawet w warunkach pełnego wolnego rynku byłoby założeniem dosyć nierealnym. Zresztą nigdy w historii wpływy z podatku CIT nie rosły tak szybko. Te dane budzą niepokój, zwłaszcza w kontekście podpisania przez Polskę paktu Euro Plus, którego inni sygnatariusze mówią o tak zwanej harmonizacji podatku CIT w całej Europie, czyli jego podwyżka w większości państw Unii Europejskiej. Tym bardziej, że w planie finansowym ni w 5, ni w 9 znalazła się tabelka z porównaniem stawek tego podatku w krajach Unii Europejskiej i w tym zestawieniu nie da się ukryć, że Polska należy do krajów o najniższym podatku CIT. To wszystko sugeruje, że rząd planuje podwyższyć podatek od firm. Jest to o tyle bezpieczne politycznie, że ten podatek jest zazwyczaj niewidoczny dla większości obywateli, którzy nie wiedzą, w jaki sposób przekłada się on na płacone przez nich ceny. Zgodnie z rządowymi założeniami w 2014 roku z kolei podatek VAT ma przynieść budżetowi o ponad 30 miliardów złotych więcej niż w ubiegłym roku. Jednocześnie rząd zakłada, że stawek VAT nie trzeba będzie podnosić i w ogóle nie przedstawia jakichkolwiek działań, które miałyby do tego wzrostu doprowadzić. Ograniczenie dziury budżetowej ma nastąpić tylko i wyłącznie przy pomocy podatku. Nie są przewidywane żadne nowe reformy. Poza wspomnianymi już wcześniej rozwiązaniami typu reguła wydatkowa, zamrożenie płac w budżetówce czy reforma emerytur. Eksperci nie dają generalnie żadnych szans na wypełnienie się tego planu. Każdy z nas ma i w OFE i w ZUS-ie swoje indywidualne konto. Nie znasz numeru swojego konta indywidualnego w ZUS-ie? Nie przejmuj się, zna go tylko minister Rostowski. O wszystkim innym dowiesz się z Wolnego Radia Kontestacja. Manipulacje na papierze to generalnie ostatnio wiodąca metoda poprawiania sytuacji kraju. Nic dziwnego, że rządzących tak irytują rankingi wolności gospodarczej czy łatwości prowadzenia biznesu w rozmaitych krajach, w których Polska jest generalnie bardzo nisko. Przykładowo wspominałem ostatnio sporządzony przez Bank Światowy ranking Doing Business, w którym Polska zajmowała 70. miejsce za Białorusią czy Namibią. Jak sprawić, by Polska była bardziej atrakcyjna dla inwestorów? Dziennik.pl pisze o pomyśle rządzących i wspierających ich niektórych przedsiębiorców. Trzeba przekonać po prostu bank, żeby przeniósł nam na wyższą pozycję w rankingu. Andrzej Rotter, dyrektor generalny konferencji przedsiębiorstw finansowych, twierdzi, że Bank Światowy powinien zmienić metodę określania pozycji naszego kraju w podkategorii dostawanie kredytu. Gdyby uwzględnić te dane, Polska mogłaby awansować nawet na 66. miejsce i wtedy moglibyśmy mówić o tym, że mamy łatwiejszą dla przedsiębiorców gospodarkę niż Białoruś. Inną koncepcją polepszania pozycji w rankingu, nie wspominaną ani przez ministerstwo, ani przez jego pomocników, są reformy. No ale to by było niewygodne, więc może odrzućmy ten pomysł. Tym bardziej w obliczu miażdżącej oceny działań Jacka Rostowskiego, antykryzysowych, przez przedstawiony ostatnio raport Najwyższej Izby Kontroli. Chodzi właśnie o plany, które miały zwiększyć dostępność kredytów dla przedsiębiorców. Okazało się, że w wyniku działania tych pseudoreform dostępność do instrumentów finansowych udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego była aż o 95% niższa w porównaniu z czasem, gdy programy te nie działały. Andrzej Malinowski, prezydent pracodawców RP, mówi: raport NIK dowodzi tego, o czym mówimy od dawna. Ministerstwo Finansów nie ma żadnej oferty dla przedsiębiorców. Nie przypominam sobie żadnej inicjatywy tego resortu w ciągu ostatnich 3 lat, która w jakikolwiek sposób wpływałaby pozytywnie na warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Najwyższa Izba Kontroli zdecydowanie lepiej ocenia resort gospodarki, który faktycznie rozwija fundusze pożyczkowe. Jednakże resort finansów nie tylko nie włącza się w pracę tego resortu, ale także torpeduje jego inicjatywy. Ja! Słuchajcie, kontestacji! Jednak istnieje ranking, w którym jesteśmy na pierwszym miejscu. Przynajmniej tak donosi portal Gazeta.pl. Otóż mamy pierwsze miejsce w Europie, jeśli chodzi o zwolnienia zdrowotne kobiet w czasie ciąży. Tak wynika z raportu Labor Market Flexibility and Employment Security in the Central and Eastern European Countries and the Baltic States, który został opracowany niedawno w Genewie. Mimo takiej barokowej wręcz nazwy, ten raport ma pewien sens, aczkolwiek wskazuje rzeczy, które właściwie są oczywiste dla ludzi zainteresowanych ekonomią. Po prostu nadmierne prosocjalne udogodnienia dla kobiet w ciąży prowadzą do tak zwanej pokusy nadużycia, czyli do wykorzystywania tych uprawnień w celach niezaplanowanych przez prawodawcę. W efekcie firmy, które nie chcą tracić cennych pracowników na prawie 1,5 roku właściwie na życzenie tego pracownika, po prostu nie zatrudniają młodych kobiet. Artykuł mówi o tym, że w innych krajach Europy jest to trochę lepiej rozwiązane, że ciąża nie jest traktowana jak choroba i kobiety w ciąży, jeśli to nie mają stanowisk związanych z jakimś wysiłkiem, mogą pracować prawie do porodu. W Polsce, tutaj za danymi z GUS-u, w 2009 roku do ZUS wpłynęło 2 miliony zwolnień lekarskich z powodu ciąży. I to nie chodzi tylko o zwolnienia wynikające z urlopu macierzyńskiego, ale też takie, które obejmowały cały okres ciąży. Będę przeciwnikiem narkotyków, ponieważ tak mówię. Spragnione dyskusji na wyższym poziomie? Nie słuchaj polityków, słuchaj kontestacji. Przyszła wiosna, obudził się główny inspektor farmaceutyczny i rozpętał aferę, której ni w ząb normalny człowiek nie zrozumie. Próbę zrozumienia podjął nieoceniony fachowy portal many.pl. Otóż główny inspektor farmaceutyczny zamknął hurtownię leków, które podobno nielegalnie skupowały od aptek niektóre leki. Oczywiście stało się to bez jakiegokolwiek procesu sądowego, tylko na wrażenie urzędnika, no bo przecież za taką zbrodnię trzeba natychmiast ludzi ukarać, jak kupowanie leków. Kto sobie wyobraża, że można sobie kupować leki, takie jakie się chce, nie? Przypadkiem innej zbrodni to to, że przedsiębiorca z jednej zamkniętej hurtowni nie przekazywał ministrowi zdrowia z kwartalnych raportów dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi. W innej hurtowni brakowało zapasowego magazynu. No groza, proszę państwa, afera lekowa, naprawdę. No teraz w ramach wyjaśnień, zgodnie z prawem apteki nie mogą sprzedawać leków hurtowniom. No bo nie. Legalny jest natomiast tak zwany import równoległy, czyli kupowanie leków przez hurtownie w kraju, w którym są one tańsze i sprzedawanie tam, gdzie cena jest wyższa. No coś najbardziej naturalnego w świecie by się wydawało i aż trudno powiedzieć, po co jest ustawa, która określa, że to jest dozwolone. A jest to dozwolone, okazuje się, tylko po uzyskaniu pozwolenia Ministerstwa Zdrowia albo ewentualnie Europejskiej Agencji Leków. Zaprawdę główny inspektor farmaceutyczny mężnie walczy z problemami, które by nie istniały, gdyby go nie było. Kontestacja. Inną zbrodnię urzędnicy wykryli na Podhalu. Baca Wojciech Gromada został za nią skazany na 6 miesięcy w zawieszeniu na 2 lata. A co to za zbrodnia? Robił oscypki. Nielegalnie. Bez certyfikatu. A jak wiadomo, oscypek bez certyfikatu nie jest smaczny. Certyfikat oczywiście pochodzi z Unii Europejskiej. Wprowadziła go Komisja Europejska w roku 2008, uznając oscypka za produkt regionalny. Produkty oznaczone takimi certyfikatami są sprzedawane po kilkakrotnie wyższych od standardowych cenach, co podobno ma być dobrodziejstwem, pewnie dla konsumentów. Ministerstwo mówi, cytuję, że certyfikat gwarantuje wyjątkowy i specyficzny smak produktu wynikający z historii, uwarunkowań regionalnych czy też unikalnej tradycji wytwarzania. Te oscypki, które robił Baca Gromada, najwyraźniej nie miały tego wszystkiego. Na szczęście udało się ująć zbrodniarza. Informacja za portalem TVN24. Kontestacja. I to już wszystkie informacje z Polski, które chciałem przedstawić nieco obszerniej. Po szczegóły tych informacji, a także wszystkie informacje, które się nie zmieściły w tym wydaniu, zapraszam na stronę audycji, czyli radio.kontestacja.com/tydzień. Można tam się dostać również klikając odpowiednią zakładkę na stronie głównej kontestacji. I tam znajdziecie dużo rozmaitych linków do tego, o czym mówiłem, do tego, o czym jeszcze nie mówiłem. Zareklamuję może to, o czym nie mówiłem, żebyście wiedzieli, czy warto sobie więcej poczytać. Więc jak już wspominałem, rusza ten rejestr studentów. Dzięki nowym uchwałom Sejmu będzie można się dowiedzieć, co to jest miękki hazard. Powstaje też nowa uchwała o ewidencji pojazdów, która poprawia sytuację, jeśli chodzi o numery rejestracyjne, które teraz będą przypisane do auta, dzięki czemu nowy właściciel nie będzie musiał tego auta na nowo rejestrować. Rolnicy wyłudzają kolejne pieniądze. 1 000 000 złotych przeznaczył MSZ na swoją nową stronę internetową. Tak 2 lata temu, do tej pory strona nie powstała. Ale to przecież nie pieniądze ministra, prawda? Pojawiają się kolejne raporty o biurokracji, która toczy państwo polskie. Są 2 informacje o policji. Pierwsza, że mniej więcej 1/5 radiowozów policyjnych nie jeździ, bo są uszkodzone. Druga o akcji policji w Otwocku, która znowu wysadziła drzwi do mieszkania niewinnego obywatela, bo pomyliła sobie adresy. To antyterroryści dokładnie. Jest raport o dotacjach. Coraz więcej gmin się orientuje, że dotacje w ogóle się nie opłacają, że więcej pieniędzy wydają na wypełnianie papierów niż dostają. No i jest nowy pomysł pani minister Fedak na podwyższenie płacy minimalnej. Przechodzimy do części międzynarodowej. Czy marihuana jest z konopi? Chyba nie. Znaczy, ja nic na ten temat nie wiem. Czyli ty czujesz, że nie wiesz czegoś ważnego o współczesnym świecie? Dowiesz się dzięki audycji Tydzień w sieci. Co poniedziałek w Wolnym Radiu. Kontestacja. No dobra, wychodzimy powoli z Polski. Ale nie opuszczamy terenu naszego nadpaństwa Unii Europejskiej, albowiem teraz czas na cykl z głupotą przez Unię. Pierwsza wiadomość polsko-unijna za portalem interia.pl. Polska przygotowuje się do wejścia do strefy euro. Strefa euro ma teraz coś, co nazywa się Europejski Mechanizm Stabilizacyjny. Jest to po prostu pewien fundusz, do którego każde państwo musi włożyć pewien wkład, a pieniądze z tego funduszu wygrywają ci, którzy najszybciej zbankrutują. Po prostu z tego funduszu będą wydzielane pożyczki dla państw, które mają problemy. Jeśli problemy będą głębsze, no to fundusze te będą bezzwrotne. Kapitał, który Polska ma bezpośrednio do tego funduszu wpłacić w ciągu pierwszych 5 lat używania euro, to ponad 3 miliardy euro. Natomiast w razie potrzeby Polska ma zagwarantować mniej więcej 27,5 miliarda euro na wpłacenie do tego całego systemu. No cóż, trochę dotacji się dostało, teraz trzeba będzie zwracać. Kontestacja. A pieniądze są Unii teraz bardzo potrzebne. No, oczywiście po to, żeby je wydać. A na co? No, na przykład na rozmaite dotacje. Przykładowo, dla nieistniejących krów. Portal Rzeczpospolita pisze o gigantycznej aferze we Włoszech. Wedle danych unijnych, włoscy chłopi sprzedawali co roku mleko pochodzące od 300 tysięcy krów, których albo nigdy nie było, albo miałyby teraz ponad 80 lat. Dla mieszczuchów krowa tyle nie żyje. Okazało się po zbadaniu sprawy, że mniej więcej co piąta krowa zarejestrowana w Ministerstwie Rolnictwa Włoskim, czy też w Brukseli, po prostu nie istnieje. Natomiast dotacje do tych krów są jak najbardziej realne. Tu warto wspomnieć, że na dopłaty dla rolników Unia Europejska przeznacza niemal połowę swojego budżetu, to jest około 50 miliardów euro rocznie. To nie pierwszy taki wyskok Włochów, już swego czasu sprzedawali oni. To nie pierwszy taki występ Włochów, tylko na większą skalę. Już znana była afera na temat tego, że sprzedawali oni sok z nieistniejących drzew, a podobne zarzuty mieli Grecy, którzy zorganizowali wędrujące gaje oliwne, to znaczy zakupywali drzewka oliwne w doniczkach i kiedy inspektorzy unijni kontrolowali, to te drzewka tam były, a potem przenosili je na następne pole, gdzie kontrola miała być następnego dnia. Ach, jak to dobrze, że są dotacje, nie byłoby się z czego śmiać. Słuchacie kontestacji? Potrzeba pozyskiwania pieniędzy jest coraz bardziej nagląca, więc potrzebne są nowe unijne podatki. Kolejny pomysł przedstawił komisarz Unii Europejskiej właśnie do spraw podatkowych Algirdas Szemet. Chce on zmienić unijny system tzw. zielonych podatków od emisji dwutlenku węgla. Teraz ten podatek jest dosyć skomplikowany, dotyczy tylko niektórych branży i jest bardzo zróżnicowany. Jak pisze portal Many.pl, zróżnicowane stawki mają zastąpić minima wyliczane na podstawie dwóch kryteriów. Po pierwsze wartości energetycznej danego paliwa, a po drugie emisyjności. Za każdą tonę emisji firmy mają płacić 20 euro. 10 euro trzeba będzie zapłacić za gigajoule energii dla paliw samochodowych. To wszystko spowoduje opodatkowanie szczególnie branży transportowej, budowniczej czy rolnej. Tylko polskie przedsiębiorstwa zapłacą pomiędzy 2 a 2,5 miliarda euro rocznie, jeśli pomysł pana Szemeta przejdzie. Jak to wpłynie na paliwa? Benzyna, o dziwo, prawdopodobnie nie zdrożeje z tego powodu. Natomiast skoczą ceny oleju napędowego, który prawdopodobnie w wyniku tych regulacji kosztowałby więcej od benzyny. Jeszcze bardziej, ponad czterokrotnie zwiększy się podatek na gaz LPG czy gaz ziemny, stosowany w samochodach. Łatwo zgadnąć oczywiście, jak to wszystko wpłynie na gospodarkę. Na szczęście portale niemieckie czy brytyjskie opublikowały już informacje, które mogą nas uratować przed tymi pomysłami komisarza. Otóż swoje oburzenie tym pomysłem wyraziły Niemcy i Wielka Brytania, a jako żeby ten podatek wszedł w życie, muszą się zgodzić wszystkie państwa Unii, to staje się to mało prawdopodobne. Na przykład niemiecki minister transportu Peter Ramsauer bardzo celnie podsumował całą sprawę. Szał regulacyjny Brukseli musi dobiec końca. Ręce precz od akcyzy na diesel. W końcu, bądź co bądź, to kierowcy są ekonomiczną lokomotywą Unii i to sektor motoryzacyjny zabezpiecza miliony miejsc pracy. Aby oddać eurokomisarzowi sprawiedliwość, no sam pomysł wydawałby się nie taki do końca głupi, gdyż podatki emisyjne internalizują efekty zewnętrzne, no i przez to w pewien sposób mają sens. Podobnie jak mogłoby mieć sens ich uproszczenie i rozłożenie kosztów w miarę równo między wszystkich uczestników rynku. Ale w momencie, kiedy wielkie gospodarki światowe typu Chiny, Stany Zjednoczone, Indie nie przejmują się szczególnie ograniczeniami emisji CO2, to rujnowanie swojej gospodarki w imię nakładania jednostronnych ograniczeń na siebie, no jest delikatnie mówiąc bez sensu. Słuchacie Kontestacji, pierwszego internetowego radia wolnościowego. Skoro już mowa o upadku gospodarki, to możemy się przenieść do kraju, który jeszcze niedawno był stawiany jako wzór społecznej gospodarki rynkowej. Nie chodzi tu o Szwecję, tylko o Islandię. Otóż jak pamiętamy zapewne, a może nie wszyscy pamiętają, 3 lata temu silnie wspierany przez państwo islandzki system bankowy padł z hukiem. W tych bankach trzymali pieniądze obywatele takich państw jak Wielka Brytania czy Holandia. Ponieważ system bankowy jest jaki jest, więc państwa opodatkowały swoich obywateli, żeby oddać pieniądze wierzycielom banków. A rząd Islandii w zamian zgodził się oddać Wielkiej Brytanii i Holandii w przyszłości te sumy. Ale Islandczycy się nie zgodzili. Stwierdzili, że potrzebne jest referendum, by spłacić ten dług. No i rząd pani premier Johanny Sigurdardottir referendum przeprowadził. Okazało się, że większość nie godzi się na spłatę. Po prostu nie spłacimy naszego długu i już. Cóż, rodzi to pewne nadzieje na przyszłość dla Islandii, bo w każdym razie nikt Islandczykom pieniędzy nie pożyczy, co może być podstawą skutecznego systemu ekonomicznego. Wielka Brytania i Holandia zapowiadają zaskarżenie Islandii przed Trybunałem Międzynarodowym. Będzie to Urząd Kontrolny Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Kontestacja. Dobra, no trudno uniknąć, jak widać, tematu kryzysu. Mówiliśmy, gdzie kryzys był, no wszyscy sobie zadają pytanie, gdzie teraz będzie. No i bardzo ciekawa tutaj jest informacja z portalu dziennik.pl, który twierdzi, że nowa fala kryzysu uderzy we Francję. We Francji bowiem występują dokładnie te same okoliczności, które doprowadziły do kryzysu w Stanach Zjednoczonych. Niskie stopy procentowe i rząd wspierający pożyczki na zakup mieszkań. W ciągu ostatnich 10 lat w wyniku tego ceny mieszkań rosły o 70% szybciej niż płace. Kredyty mieszkaniowe wzięło 30% Francuzów i coraz więcej z nich ma kłopoty z ich spłatą. Sygnały załamania już się pojawiają. Banki podnoszą stopy procentowe i zaostrzają warunki udzielania kredytów. Ceny mieszkań zaczynają właśnie spadać. Dopłaty państwowe właśnie się kończą. Według ekspertów ceny nieruchomości powinny spaść nawet o 1/3. Taki krach nie mógłby już być załatany doraźnymi pożyczkami ze wspólnej kasy Unii Europejskiej. Nie jest to jeszcze bardzo konkretna wiadomość, jak zwykle staram się przedstawiać, ale to jest na tyle ważna zapowiedź, że chciałbym przynajmniej raz o tym wspomnieć. Będziemy uważnie śledzić dalszy przebieg wydarzeń. Kontestacja. Głos wolności w Twoim domu. Słuchacze Tygodnia w sieci zauważyli, że z wielką sympatią przyglądam się zmianom zachodzącym ostatnio w Wielkiej Brytanii. No, ale to nie oznacza, że mam nie zauważać, jak Brytyjczykom też coś odbija. W Zjednoczonym Królestwie właśnie weszło w życie nowe prawo przeciwpożarowe. Zakazuje ono umieszczania gaśnic na klatkach sodowych domów. Zdaniem ekspertów, gaśnice skłaniają niewytrenowanych amatorów do walki z pożarem, a tacy amatorzy powinni opuścić budynek, a nie sobie na bezczelnego gasić pożar. Gaszenie bowiem pożaru to poważna robota, należy ją zostawić zawodowcom albo dopuścić do spalenia się mieszkania. Kontestacja.com. A teraz przenosimy się do Rosji. Kabardo-Bałkaria jest jedną z republik Federacji Rosyjskiej w zachodniej części Kaukazu Północnego. Parlamentarzyści tejże republiki przygotowali projekt poprawek do kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej, który zobowiązuje obywateli do składania donosów na najbliższych. Do tej pory w Rosji, podobnie jak w większości krajów na świecie, można milczeniem chronić najbliższych przed odpowiedzialnością karną. Odmowę składania zeznań obciążających współmałżonków i najbliższą rodzinę gwarantuje w Rosji artykuł 51 Konstytucji. Posłowie ze wspomnianego rejonu wnieśli do Dumy Państwowej projekt zakładający dodanie do kodeksu karnego artykułu, według którego za niepoinformowanie organów ścigania o przestępstwie lub przygotowaniach do niego grozić będzie kara do 5 lat więzienia. Punkt ten nie zawiera już żadnych wyjątków, co oznacza, że Rosjanie mieliby obowiązek donoszenia na członków swoich rodzin. W ten sposób autorzy poprawki chcą walczyć z terroryzmem. Wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność. Słuchajcie kontestacji. Teraz wyjątkowo krótki, bo jednowiadomościowy cykl z głupotą na północ od Rio Grande. Jak informuje portal Newsmax.com, Jedna ze szkół w Chicago zakazała dzieciom przynoszenia do szkoły posiłków robionych w domu, chcąc w ten sposób chronić je przed złymi wyborami ich rodziców. Dyrektorka, pani Elza Carmona, powiedziała, że w jej polityce szkolnej chodzi przede wszystkim o przeciwstawienie mleka Coca-Coli. W zamian szkoła zachęca do korzystania z posiłków na stołówce. Jednak większość wypytywanych przez dziennikarzy studentów twierdzi, że posiłki szkolne są paskudne i nawet jeśli dostają je za darmo, to wyrzucają je do śmieci. Cóż, przesiedzenie paru godzin bez jedzenia wielkiej krzywdy dzieciom nie zrobi, ale sam pomysł jest niewątpliwie idiotyczny. Radio Ludzi Wolnych. Niedobre wiadomości nadchodzą z Nowej Zelandii. Jak informuje New Zealand Herald, nowozelandzki parlament uchwalił kontrowersyjną ustawę umożliwiającą ministrowi handlu wydanie przepisów o odcinaniu od internetu osób naruszających prawa autorskie. Ustawa określa, że dostawca usług internetowych na żądanie właściciela praw autorskich będzie wysyłał ostrzeżenia do osoby nielegalnie udostępniającej pliki. Jeśli po dwóch ostrzeżeniach dana osoba nadal będzie łamała prawa autorskie, to będzie mogła zostać ukarana przez Trybunał Praw Autorskich grzywną do 15 tysięcy dolarów nowozelandzkich. To będzie jakieś 32 tysiące złotych. Jeśli po dwóch latach obowiązywania ustawy efekty jej działania nie będą zadowalające, minister handlu będzie mógł wprowadzić ostrzejsze sankcje i upoważnić Trybunał Praw Autorskich do nakazywania odłączania na pół roku od sieci osób łamiących prawo. Za ustawą głosował prawie cały parlament, przeciw, co zaskakujące, byli zieloni. Słuchajcie, kontestacji? Zakończymy ciekawym zestawieniem przygotowanym przez portal Forsal.pl. Jest to ranking CIA World Factbook dotyczący zadłużenia rozmaitych państw na świecie. Najbardziej zadłużonym państwem w stosunku do swojego PKB jest Japonia. Japońskie zadłużenie równa się 226% PKB. A ten cały ranking dotyczy ubiegłego roku, więc nie mówimy o obecnych efektach kataklizmów. Na drugim miejscu 185% PKB znajduje się małe państewko z Karaibów, St. Kitts and Nevis. Trzecie miejsce ma Liban, 150% długu. Z kolei najmniejsze zadłużenia mają Estonia, Chile, Oman i, co zaskakujące, najmniej zadłużone państwo świata w ubiegłym roku to Libia. Jedynie 3,3% PKB. Polska z długiem w wysokości 53% PKB zajęła 49. miejsce w zestawieniu. Oczywiście, jeśli chodzi o liczby bezwzględne, to żadna gospodarka świata nie jest tak zadłużona jak Stany Zjednoczone. Mają one 14 bilionów dolarów długu i dziurę budżetową w wysokości 1,650 mld. To jest absolutny rekord świata i to wszechczasów. Polecam zaglądnięcie do artykułu źródłowego i samodzielne przyjrzenie się tym statystykom, bo są dość ciekawe. Synu, słyszałem, że kontestacja jest radiem finansowanym przez państwo! Co? Ahaha, żartowałem! Tym optymistycznym akcentem chciałbym zakończyć audycję. Zapraszam oczywiście na stronę audycji radio.kontestacja.com/tydzień. Można tam wejść również przez zakładkę Tydzień w sieci po prawej stronie strony głównej kontestacji. I tam można znaleźć wszystkie linki, o których wspominałem podczas audycji, posprawdzać, czy nic nie przekręciłem. Doczytać sobie szczegóły, a można także przeczytać o informacjach, o których nie wspomniałem, no bo brakło czasu chociażby. Teraz krótka zajawka wydarzeń z zagranicy, które się właśnie nie zmieściły w audycji. Polska może wylądować przed Trybunałem w Strasburgu za ograniczanie inwestycji zagranicznych otwartych funduszy emerytalnych. Trwają oczywiście rewolucje w świecie arabskim, tam jak zwykle raporty warto sobie poczytać na ten temat. We Francji trwa tak zwana afera hasłowa, a także pierwsze dni zakazu chodzenia w burkach na ulicach. Raporty o tym też przedstawiam w odpowiednich linkach. Protesty przeciwko władzom odbyły się na Węgrzech i w Rosji. W Japonii ze skutkami kataklizmu władze będą walczyć nie tylko dodrukowywaniem pieniądza, o czym mówiłem wcześniej, ale też zwolnieniem z podatków osób dotkniętych kataklizmem. W Australii trwają protesty przeciwko ekopodatkom. W Ugandzie represje wobec liderów opozycji, jeden wylądował w więzieniu, drugi został postrzelony, a Kuba się liberalizuje. Dziękuję wszystkim za słuchanie, proszę o konstruktywne i niekonstruktywne również uwagi w komentarzach pod audycją. Proszę o jakąkolwiek pomoc, jeśli ktoś by chciał, to warto pisać na adres przegląd.kontestacja@gmail.com. Dziękuję wszystkim piszącym, przesyłającym wiadomości, wcześniej pomagającym w nagrywaniu audycji czasem. I jeszcze na zakończenie przypomnę, że za tydzień audycji nie będzie, za 2 tygodnie prawdopodobnie też nie, chyba że Wiktor do tego czasu wróci, no bo niestety jestem odcięty od internetu, ale postaram się, żeby za 3 tygodnie audycja była. I jak właśnie policzyłem sobie, to będzie 50. jubileuszowa audycja Tygodnia w sieci, jeśli nie liczę wydania specjalnego i totalnej miazgi. To już wszystko, życzę miłego tygodnia, żegna wszystkich, Grzesiek, STS Kosiorowski.